تو وہ نیک ہستیاں تھیں اور وہ چلی گئی جنت میں، مشرق رہ گئے جہنم میں، درمیان میں فاصلہ ہو گیا. یاد نمبر دو، وہ بڑے زیادہ بدکار تھے، وہ جیل کی اونچی کوٹھی میں ہوں گے اور مشرق اور کوٹھی میں ہوں گے. جیل میں کوٹھیاں ہوتی ہیں، کمرے جدا جدا ہوں گے، ان کو جہنم کے یہ اوپر والے کمرے بلڈنگ مل گئی ہوگی اور ان کو جہنم کی نیچے والی بلڈنگ ملی ہوگی. اس لیے صلی عنہم مہاکانو یدعون من قبل فظنوا، اور یقین کر لیں گے ما لہم من محیص، نہیں ہے واسطے ان کے محیص، چھٹ جانے کی جگہ، چھٹکارے کی جگہ، خلاصی پانے کی جگہ، چھٹکارے کی جگہ، من محیص. ہاں طور مشرکانے لا یسعم الانسانو، لا یسعم الانسانو. یہ آگیا جی چوتھا شکوہ. کون سا شکوہ؟ کتنے شکوے تھے؟ ہاں پوری سورت دیر میں ہو، چار شکوے، چوتھا شکوہ. اللہ فرماتے ہیں، ذرا خیال کرنا اس کی دو تقریریں ہیں. پہلے عام مبصر اس کی تقریر کر رہا ہوں، لا یسعم الانسان، نہیں تھکتا انسان. انسان کی پہلی مرض ہے شدت حرص، نہیں تھکتا انسان، بڑا حریص ہے، نہیں تھکتا. الانسان من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے، من دعاء الخیر، الخیر سے مراد دنیاوی ترقی، دنیاوی عہدے، دنیاوی ترقی، اور خیر مانگنے سے نہیں تھکتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اگر پہنچے اس کو الشر، کوئی مصیبت، کوئی نقصان، فَيَئُوسٌ، تو اس وقت آگ توڑنے والا ہوتا ہے، اس آگ توڑ بیٹھے، قَنُوطٌ، نا امید ہو کر، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو، رَحْمَةً مِنَّا، کوئی رحمت مہربانی اپنی طرف سے، من بعد ذرا، بعد اس کے کہ وہ مصیبت میں پھنسا تھا، مدد ہو، بعد اس مصیبت کے جو اس کو پہنچی تھی، لیقولن، البتہ ضرور میں ضرور کہے گا، ھذا لی استحقہ بعملی، ھذا لی، یہ لام استحقاق کا ہے، اللام الاستحقاق کے، یہ تو میرا حق بنتا تھا، میرا حق بنتا تھا، وما اظن الساعة، اور نہیں میرا یقین کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، والا ارجے تو الا ربی، اگر میں موڑا بھی کیا، واپس بھی کیا گیا اپنے رب کی طرف، ان لی، بے شک میرے لیے، عندہ اس اللہ کے پاس، لل حسنا، البتہ اچھائی ہوگی، الذین کفروا، البتہ ضرور بھی ضرور خبریں دیں گے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بما عملوا، اس ان کے ان چیزوں کے ان اعمال کے ساتھ جنہوں نے عمل کیے، ان کی حقیقت اعمال کی خبر دیں گے، فلنذی کرنا ہو، اور البتہ ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ہم ان کو، من عذاب غلیظ، گندا عذاب، سخت عذاب. عام مفسرین کی تقریر کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان میں دو مرضیں ہیں، انسان کی طبیعت میں دو مرضیں ہیں، ایک حرص کیا اور دوسرا عجلت، عجلت تیزی، دو مرضیں ہیں، یہ دو مرضوں کا مریض ہے. کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں انسان مجھ سے مانگتا ہے دعائے خیر گھڑی کرتا ہے، کہتے ہیں نا دعائے خیر کہو، دعائے خیر، دعائے خیر سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی عہدیں، ترقیاں مانگتا ہے، مانگ مانگ کے نا اس کی دعائیں ہوتی، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ گوٹی دے دے، یا اللہ او بڑا صدر بنا دے، عہدہ دے دے، گاڑی دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے. اللہ فرماتے ہیں بڑا مانگتا رہتا ہے، دنیا بھی ترقی، اور جب اس کو تھوڑا سا تنگی آتی ہے نا، اب اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور خدا سے آس توڑتا ہے اور کہتا ہے اوئے ہوئے ہوئے، میں مارا گیا، میں مارا، میں تباہ ہو گیا، تھوڑا سا نقصان ہے، تو میں تو ختم ہو گیا, بالکل ختم ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ یہ عجلت ہے اور وہ حرص ہے. وہ حرص ہے, وہ جو ترقی مانگ مانگ مانگ مانگ کے, وہ حرص ہے اس کا. اور فوراً کتنا جو کھایا ہے, 20 سال کھایا ہے, ایک دن بھوکا رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہتا ہے تو بالکل مارے ہی ہے, لوگ ختم ہو گیا. یہ اتنا جلد باز ہے. یہ دو بیماریوں کا ذکر کیا. ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایسے ہوتا ہے. مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے اور مانا کیا, اور زبردست مانا کیا, بہترین آیت کو حل کیا. فرماتے ہیں, اب ذرا خیال کرو, مولانا فرماتے ہیں الانسان سے مراد مشرک انسان. علیہ السلام خارجی کا اللہ فرماتے ہیں لا یسام الانسان, مشرک کی عادت ہوتی ہے, مشرک انسان نہیں تھکتا دعا الخیر من الاسنام, خیر مانگتا رہتا ہے اپنے بزرگوں سے, بابے کی قبر پہ خیر مانگتا ہے, بابا مجھے میری جھولی بھر دے, مانگتا مانگتا مانگتا مانگتا مانگتا رہتا ہے. لیکن جب کوئی دکھ پہنچ جائے, کشتی میں سوار ہو جائے, دکھ پہنچ جائے, مصیبت تکڑی لگ جائے, اس وقت کتوں کو قبر والوں کو چھوڑ کر اب ان سے نا امید ہو جاتا ہے. ان مساح شر, اگر اس کو شر پہنچے, بڑی مصیبت پہنچ جائے, کنو یہ فیعوت کنوت, تو قبر والے سے اپنے علاقے مایوس ہوتا ہے, اور کیا کرتا ہے, آس توڑتا ہے. والا ان اصق نہ, اور اگر ہم وہ مصیبت دور کر دیں, لئن اتکنا, اگر ہم وہ مصیبت دور کر دیں, مصیبت ٹال دیں, تو کہتا کیا ہے, کہتا کیا ہے, ہاں علی یہ تو میرا حق ہے, کیونکہ میں پیر کی 11ویں دینے والا ہوں. حضرت پاک کے نام کا او بکرا دیا تھا, ہاں علی فلانی جو نظر ریاض دی تھی نا, پیر پہنچا کہ نہیں پہنچا. یہ حالت ہوتی ہے مشرے کی, سمجھے بھی ہو کہ نہیں. دیکھ لو مشرق کا یہی دور ہوتی ہے, پہلے مشرق جاتا ہے مزاروں کے, علی اجمیری کی قبر پہ, پنڈی والے بابے کی قبر سری پر, اور پھرتا ہے وہ مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا. لیکن بیماری ایسی سخت ہے کہ دور نہیں ہوئی, مزاروں کی بڈیاں کھا کھا کے بیچارہ خراب ہو گئی. اب گھر آ گئی, پوچھو جی کیا کہتے ہیں, اب بڑا پھرا ہوں, اب اللہ والی کے لیے اللہ ہی مہربانی کرے, ادھر سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا اب آ گیا, اللہ فرماتے ہیں معبودوں سے آس توڑتا ہے, اور اب دعا اللہ مخلصین لہ الدین, اب میری پکار شروع کرتا ہے. اور ازک نہ ہو میر رحمہ, میں جب اس کی مشکل کھول دیتا ہوں, اب بےمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے مہربانی کی ہے, اب کہتے ہیں ہاں ہاں علی, او علی اجمیری کے دربار کا جو بکرا دیا تھا نا, اس وجہ سے مصیبت ٹل گئی, فلانے کا جو بکرا دیا تھا نا نظر نیاز, اس وجہ سے مصیبت ٹل گئی. میں اتنا چبل ہے مجھے کہ اس کے بعد پھر شرک کرتا ہے, فلما انجاہم الی البر اذا فریق منہم بربہم, ایک جماعت پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ حالت بیان کی کس کی, مشرک کی. دونوں ترجمے سمجھ آ گئے بزرگو, دونوں ذہن میں رکھو. آزا علی یہ تو میرا حق ہے نا جناب والا, 11ویں جو دی تھی اصل یہی ہے. باقی بزرگوں نے لکھا ہے کہ یعوس کنوت وغیرہ کے کیا معنی, یہ بالکل نا امید ہی چلے گئے, آس توڑ بیٹھے اور نا امید ہو کر, یہ کافی ہے. اور آگے بھی کہتا ہے کہ اگر اول تو قیامت کوئی نہیں, اگر قیامت آئے گی نا تو ہمارے حضرات مہربانی کرے, قیامت ہے نہیں آ بھی گئی نا, جس طرح دنیا میں میرے پاس نعمتیں ہیں نا, تو اندہ للحسنہ قیامت کے دن بھی حضرات مہربانی کریں گے, اب جنت میں جاؤں گا. ادھر دنیا میں بھی خشک ٹکڑے تم کھاتے اور قیامت کے دن بھی خشکی رہو گے وادیوں ادھر بھی نہیں جاؤں گا حسنا جی. اللہ فرماتے ہیں یہ تو پتہ چل جائے گا ہم خبریں دیں گے ان کو فالا نبے انا ضرور بے ضرور ہم بتلائیں گے ان کو کافروں کو بما سے مراد بما عملوا ما مصریا عملوا مصدر کے معنی میں یعنی حقیقت اعمال ان کے عمل کی حقیقت بتائیں گے فالا نصیبنہم من عذاب غلیظ اور غلیظ کے دو معنی گندا عذاب گندا جس نے کراہا تو وہ جانویوں کا پیپ بھی پیئیں گے لہو بھی پیئیں گے تو اس لحاظ سے گندا ہوگا اور غلیظ بھی معنی سخت اور شدید فإذا أنعمنا على الإنسان اور جس وقت ہم نعمت کرتے ہیں انسان پر آرزا منہ موڑتا ہے بے وفا ہے آرزا من الشکر دغے باتا مانگتا ہے ہم نعمت دے دیتے ہیں فرمایا ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے بنا بے جانے بھی اور موڑنے اپنی کروٹ کو اپنی کروٹ موڑتا ہے کیا مطلب ہے بالکل کنی کر لینا ہے کنی کر کے چلا جاتا ہے کیا مطلب ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے بھائی رام کا ہوشرو اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی سخت تکلیف بزو دعا ان عریض پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے لمبی چوڑی دعاؤں والا ہوتا ہے نعمتوں میں شکر نہیں کرتا اور مصیبت میں صبر نہیں کرتا حالانکہ کیا یہ تھا نعمتوں میں شکر کرتا اور مصائب میں کیا کرتا دوستو بزرگوں صبر کرتا اور سبق میں بولتا اور گھر میں چپ رہتا دعا عریض لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے ذرا نو کا ہاشیا دیکھ دعا عریض یعنی اس حالت فخر پر قائم نہیں رہتا بلکہ تنگی کے وقت خدا کو پکارتا ہے اس پر تائید لکھی ہے ان مسا کو مزدور بلکارے ہو جب سمندر میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سارے غیر اللہ معبود بھاگ جاتے ہیں سوائے اللہ پیدا رکھے وہ پھر کل کے دا اللہ مخلصین اللہ الدین دعائے حریص کل فرما دیجیے ارائی تم اخبرونی بتلاؤ مجھے انکان من عند اللہ انکان من عند اللہ یہ کل کے نیچے ذرا عبارت دیکھو شابش شابش بولو یہ آیت چاروں شکموں کے متعلق ہے گزشتہ چاروں شکوے قرآن سنتے نہیں سننے دیتے نہیں نبی کو مجنون کہتے ہیں الٹا اور اعتراض کرتے ہیں اور نعمتیں میں دیتا ہوں نسبت خیر کی طرف کرتے ہیں فرمایا کل میرے پیغمبر فرما دیجئے ارائیتم ان کان من عند اللہ اگر یہ قرآن ہو اللہ کی جانب سے او بزرگو تم بھی کہو ان مولویوں کو یہ آپ کہانی نہ سمجھے آج کے دور پہ چلو شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے قرآن کو حال کے مطابق نہ پڑھایا جائے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا بلکہ قرآن پڑھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اور فوز القبیر جنہوں نے پڑھی ہے قرآن عزیز کو پڑھانا ہے آج آج جو ماحول ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھو قرآن تازہ کتاب ہے تازہ کتاب تازہ کا کیا مطلب ہوتا ہے پرانی نہیں ہوتی پرانی تب نہیں ہوتا کہ قرآن کے مخاطبین ہی ختم نہیں ہوتے قرآن جس زمانے تک رہے گا مخاطبین اسی زمانے تک رہیں گے آپ پرانی ماحول کو دیکھیں ابو جال نبی کے زمانے میں تھا تو اب کا ابو جال بھی ہوگا اور ہر علاقے کا ابو جال ہوگا بزرگو عبداللہ ابن ابی نبی کے زمانے کا اور تھا آپ کے زمانے آپ کے علاقے کا اور عبداللہ ابن ابی ہوگا اور کر لیں مجھے تو نہیں پتا کون کس علاقے کا ہے لیکن خود مطالعہ کرو گے تمہارے علاقے کا ابو جال کون ہے عبداللہ ابن ابی کون ہے اور سامری موسیٰ کے زمانے کا تھا تو آج بھی ہوگا آپ کے ارد گرد سامریوں کا ٹولہ بھی ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن جن کی بات کرے وہ ختم ہو جائے تو پھر تو قرآن چلا جائے. قرآن تازہ کتاب ہے جس کے مخالفین منکرین اور ماننے والے جس طرح نبی کے زمانہ میں جتنی اصناف کے تھے ہر زمانہ میں رہیں گے, اور قرآن کو ہر زمانہ کے مطابق کرایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ابھی وہی مکہ والوں کو لے کے بیٹھو ابو جال پیمانہ ہو گرنا. اب آپ نے لینا اپنے زمانے کا ابو جال, اپنے زمانے کا عبداللہ ابن ابی, اپنے زمانے کا سامری, اور مدینے والے یہودی مر گئے ہیں. اب آپ نے علماء یہود ہر آدمی کا دیکھ لے, جو یہودیوں والے اوصاف جس عالم میں ہیں اس کو جہاں رکھو پھر قرآن پڑھو. قرآن کس سے بات کر رہا ہے؟ اسی طرح یہودی کی تمام حق قلبی سے حق اور عقل مستور ہیں سارے, یہ کاغذوں کے کاروبار اور رشوتیں اور پیسوں مسئلہ فتوا بیچنا, یہ سارے کے یہودی مولوی, یہ پورا ماحول جو آپ قرآن کسے نہیں, یہ عبرت کی کتاب ہے, تازہ کتاب ہے. ان سب کو ان کو تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ذاتی قرآن کو حال کے مطابق پڑھاتے. ایک دن کا فرعون کو ختم ہو گیا, ابو جہل ختم ہو گیا, تو پرانے کسے چسکے ہیں کہ وہ تھے اور تھے اور تھے. یہ نہیں قرآن کہتے ہیں آپ اپنے زمانے کا دیکھو, اس زمانے میں ایسا ایمان سے بتاؤ اگر آپ صحیح جس طرح پڑھ رہے ہیں ایسے نہیں لگتا کہ قرآن آج کی کتاب ہے. جس کو سمجھ آ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ قرآن آج ہی اترا ہے, آج ہی اترا ہے. کیوں؟ کہ قرآن تازہ کتاب ہے, یہ پرانی نہیں ہوتی. غرور زمانہ کے ساتھ, غرور امتجا کے ساتھ قانون بدل جاتے ہیں, ماحول بدل جاتا ہے. یہ تو آج کا بےمان کہتا ہے کہ مولوی ہمیں 1400 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. یہ قرآن تو ان کے لیے ہدایت تھی, اور اس کلو کو بتا دو یہ حکیم کی کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے ہدایت ہے, اور ہر زمانے میں تازہ کتاب ہے. یوں لگتا ہے آج آئیے. دیکھا نہیں حضرت فاروق اعظم جب وہ وفات النبی کا مسئلہ بنا تھا, حضرت فاروق اعظم نے تلوار وغیرہ اٹھائی تو حضرت صدیق نے جب ایسے پڑھی تو فاروق کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ ایسے ابو کری ابو دن یہ خیال رہے گا تو مومن تازہ سمجھو. دیکھو کہو ان مولویوں کو ان کا نہ من ان دلہ, مولویوں خوف خدا کرو, ان کا نہ من ان دلہ, ہم جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اگر یہ مسئلہ اللہ کی جانب سے ہو, اگر یہ مسئلہ کس کی جانب سے ہو, ثم کفرتم او مفتی ہو شیخ الحدیث ہو پھر تم نہ مانو. کفرتم ہو اللہ والا مسئلہ اور پھر تم نہ مانو, کفرتم بھی من اضلو, من اضلو ممن, پھر تم سے بڑا کافر کون ہوگا. پیار سے بات کر, اگر یہ مسئلہ ہو اللہ کی طرف سے ثم کفرتم بھی پھر تم یہ مسئلہ نہ مانو, من اضلو پھر تم سے بڑا کافر کون ہے. علماء کرام من اضلو کہتے ہیں یہ فتوے لگاتے, یہ فتوے میں لگا رہا ہوں قرآن لگا رہا ہے. من اضلو کون بڑا گمراہ ہے, یا اس کلام کو علیحدہ بنا لو, ما قبل کی جز نہ بناؤ, پھر بھی بات کو یہ پھر پہلے کی جزا بازو ماننی پڑے گی. پہلے کیا ہوگا نیچے لکھا ہے ان کان من عند اللہ, او مولویو اگر ہو یہ قرآن یہ مسئلہ اللہ کی جانب سے, ثم کفرتم پھر تم اس کا انکار کرو, کفرتم بھی افلا یضرکم ذالک, کیا جواب لکھا ہے افلا یضرکم ذالک, کیا یہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. کوئی نہیں سمجھے گا اگر یہ مسئلہ اللہ کی جانب سے ہو اور ہو مولویو تم نہ مانو, افلا یضرکم کیا یہ بات تمہیں نقصان نہیں دے گی. نقصان کیا ہو, نقصان ہو کفر والا, تم نہ مانو تو پکے کیا ہوگے کافر ہوگے. افلا یضرکم کیا نقصان نہیں دے گی, یہ جواب معذور میں ہو نیچے لکھا ہے دیکھ لیا ہے. اب یہ کلام پورا ہو گیا, وہ صوفی سو رہا ہے من اصلو ممن من اصلو کون بڑا کافر ہے من اصلو اصلو کیا تفضیل ہے یا نہیں ہے ومن اصلو کون بڑا کافر ہے ممن اس مولوی سے اس پیر سے اس جٹ چودھری ملک سے من ہوا پی شکا بمبئی جو ہے پیچ جس طریقے جان بوجھ کے مسئلہ نہیں مانتا بڑا ضدی ہے بے ایمان انعد کرتا ہے ضد میں ہے من اصلو اس سے بڑا کھڑکا کون ہے اصلو اس سے بڑا گمراہ کون ہے وہ اصل سمجھتے ہو نا اصل گدا کو گدا کیوں کہتے ہیں گدے کی مشہور ہے بلاست اور بے وقوفی کسی بے وقوف کو کیا بولتے ہو جو بالکل چبل ہو اس کو کیا کہتے ہو گدے گدا کہاں بولا جاتا ہے اب یہ نہیں کہ گدا کہہ کر چار بولیاں اس پہ لاد دو یہ نہیں گدا کہنے کا مطلب ہے اس کا دماغ کوئی نہیں ہے اور جو دماغ اس کا خراب ہو کوئی اصل ہوتا ہے اس لیے اگر تو کہنا اس سے بڑا کھڑکا گدا کوئی نہیں تو یہ تفسیر بھی لازم ہے اصل و ممن ہوا پیچھے کاغ جو ضد میں ہے بعید عظیم ضد میں ہے فنریہم آیاتنا فی الآفاق اب تھوڑی سی توجہ بزرگو تخویف دنیاوی تنوریم آیاتنا ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنے نشانیاں دلائل قدرت کے فل آفاق آفاق میں فی انفسہم اور ان کے اپنے نفوس میں حتی یتبین لہم حتی کہ کھل جائے ان کے سامنے اضطراری طور پر انہ ہو الحق کو کھل جائے ان کے سامنے کہ کفار والا مسئلہ حق ہے فض اللہ والا مسئلہ حق ہے انہ وہ دعویٰ کے پکار کے لائق اللہ ہے وہ دعویٰ ان کے سامنے جتا بیانا بالکل واضح ہو کے آ جائے اس آیت کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے سنوریہم آیاتنا ان آیات سے مراد دلائل توحید ان آیات سے مراد کیا ہے دلائل توحید فرمایا قریب ہم انہیں دکھائیں گے آیات کہاں دکھائیں گے فل آفاق وفی انفسہم آفاق میں آفاق کیا آسمان زمین کی نشانیاں پہاڑ یہ ساری آفاق کی دلیل جو ہوتی ہے آفاق میں زمین و آسمان کے دلائل دکھائیں گے تدبیری دلائل ایک ایک چیز فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد ہر ایک چیز کے گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے پکار کے لائق وہ ہے آفات یعنی کتاب فطرت بتائے گی کتاب فطرت سے دلائل آئیں گے یہ میں لفظ بار بار بولوں گا لیکن سمجھ لو کتاب فطرت سے مراد آسمان زمین پہاڑ دریا یہ سارا تکوینی نظام یہ کتاب فطرت ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ کتاب منزل ہے کتاب منزل ہے دونوں کتابیں منزلہ بھی بتاتی ہیں اللہ ایک ہے اور کتاب فطرت بھی بتاتی ہے اللہ ایک ہے 14 سبق کتاب فطرت میں ہیں الافات سے مراد کتاب فطرت یہ سارے زمین آسمان کا ہر باب آسمان کا باب ہو زمین کا باب ہو سمندر کا باب ہو فل بار کا باب ہو فل بر کا باب ہو پہنا ہو ماں کا یہ سارے ابواب ایک ہی مسئلہ بتا رہے ہیں فل آفاق آفاق میں بھی وفی انفسہم اور اے حضرت انسان یہ سارا جہان عالم اکبر ہے اور تو عالم اصغر ہے انسان کے عالم میں جتنی چیزیں پورے جہان میں کوئی چیزیں تیرے 6 فٹ والے وجود میں ساری چیزیں کوئی چیز باہر نہیں دیکھ لو پہاڑ ہیں تو ہڈیاں ہیں آپ کے وجود کا ڈھانچا ہے، یہ آپ کے وجود کے پہاڑ ہیں، وہاں پر ندیاں، نالے، نہریں، دریا یہاں پر رکھے ہیں، یہ بھی دریائے ہیں، ان میں بھی خون جاری ہے، یہ سارے رکھے اس کا نمونہ ہے. اور اسی طرح تیرے پاس زمین پہ سبزہ ہے، نباتات ہیں، درخت ہیں، تیرے وجود والی زمین پہ بھی بال ہیں، یہ بھی اس سبزہ نباتات کی رونق ہے. اگر یہ نہ ہو تو بالکل گنجے کی طرف دیکھتے ہو، یہ بھی تیری زینت ہے، زینت آہا، یہ سارے بال بھی تیری زینت ہے. یعنی ایک ایک چیز دیکھ لو، پورے جہان کی جو چیز بھی ہے تیرے کس وجود میں محفوظ ہے. گویا کہ تیرا یہ وجود جو ہے نا پورے جہان کی چیز ہی ہے. اس لیے فرمایا آفات والی نشانیاں بھی تیرے اپنے بھی انفسہم، تمہارے وجودوں والی نشانیاں بھی ہم اس طرح کھول کھول کے بتائیں گے، تمہارا ضمیر مانے گا انہ الحق کہ پکار کے لائے تو نے. یہ سمجھ بھی گئے ہو یا نہیں؟ اب فی الحال آفاق بھی انفسہم کا پہلا معنی سمجھ آ جائے. نمبر دو، دوسرا معنی فی الحال سے مراد ہیں فتوحات اطراف عرب، فتوحات اطراف عرب. سبحان اللہ، جن کو سہ کی آتی ہے ان کو سمجھ آئے گی، یہ پشتوں والوں کو علیحدہ سمجھاتا ہوں، لیکن ایک جملہ ہے پوری آیت آ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں سنریہم، ہم ان مکہ والوں کو ان قریب دکھا دیتے ہیں نشانیاں، اور یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حق کے کی مطلب ہے. فرمایا ڈھافا لگی ہوئی ہے، یہ لگی ہے ڈھافا. ڈھافا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ ڈھافا توڑ جوڑ لگی ہوئی ہے، ڈھافا لگی ہوئی ہے. دریا جو ہوتا ہے نا دریا، تو دریا جب جوش میں چلتا ہے تو نیچے سے زمین کاٹنا شروع کرتا ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہی ہے یا نہیں. وہ پھر بڑے بڑے مکان اس میں گرتے ہیں، بڑے بڑے اوپر سے ڈھیلے گرتے ہیں، دریا نیچے اوپر نہیں کرتا، دریا دریا نیچے سے کاٹ کاٹ کے زمین کو اپنے اندر لیتا جاتا ہے اور بہت نیچے اور سارا پھرتا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈھاف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈھاف. اللہ فرمائے میرا پیغمبر ان ڈھافا لگی، یہ ڈھافا لگی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں جہاد، کبھی وہاں ان کو شکست ہو رہی ہے، کبھی وہاں شکست ہو رہی ہے، کبھی بدر میں شکست ہو رہی ہے، کبھی اوہد میں ان کو مار پڑ رہی ہے، کبھی درمیان میں مار پڑ رہی ہے. یہ ڈھافا لگ گئی اور یہ مسئلہ چل پڑا ہے اور علاقے پتہ ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور توحیدی پڑھ رہے ہیں اور پتہ چل جائے گا. آفات سے مراد ہے اطراف مکہ کی فتوحات، اور فی انفسہم سے مراد ہے خود فتح مکہ. خود کیا ہے؟ فتح مکہ. ارد گرد سے بھی فتوحات ہوں گی اور وقت آنے والا ہے. یہ فی انفسہم، بدر یا مکہ خود، یہ بھی فتح ہوگا. پھر پتا چلے گا کہ محمد کا مسئلہ حق ہے. پھر کیسے پتا چلے گا؟ جب بیانو کیسے پتا چلے گا؟ وہ اس طرح کہ ساری مادی قوتیں اور سارے لوگ اور لاکھوں لوگ ایک طرف ہیں، قوت ایک طرف ہے، اور مقابل میں اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہے. اور اتنی جلدی سارے شہر بھی پتا ہو جائے، ساری فوجیں بھی شکست آ جائیں، پورے علاقے بھی پتا ہو جائے، تو پھر پتا چل گیا نا کہ اس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اور اللہ کی نصرت ہوتی ہے حق والے مسئلے میں. پھر واضح ہو گیا کہ فضل اللہ، پکار کے لائق ہونے سے تو اللہ، یہ جس کا مطلب ہے. اور دونوں معنی سمجھ گئے اور یہ سمجھ گئے؟ سوچنے سے سمجھ آئیں گے. اب مانا کرو سنوریم آ جاتے نا پھر آپ آ کے آباد گری میں کیا لکھا ہے؟ فتوحات اطراف عرب، وفی انفسہم، فتح بدر، فتح مکہ وغیرہ، حتی یتبین لہم، حتی کہ پہلے بھی مسئلہ تو کھل چکا ہے، مسئلہ واضح ہے، لیکن یہ تبینہ اضطراری ہوگا. یہ تبینہ کیا ہوگا؟ جس سے منہ سے نبی مانے حق دل میں داخل ہو ہی جائے گا، انہ الحق کو اب لم یک پہ بے ربے کا تھوڑی سی مشکل ہے آج بزرگوں, آبا لم یک تھے بے ربے کا, یہ دلیل اصلی توحید چہارم چوتھی دلیل آ رہی ہے. لیکن ذرا آیت کا معنی میں آرام سے کرتا ہوں, دیکھنا ہے یہ بات کو زیادہ بنا لو. آبا لم یک پہ آیا کافی نہیں تیرے رب کی توحید میں, یا نہیں یہ معنی بعد میں کرو, پہلے اور کرو, یہ بات کو صرف زیادہ بنا لو. کیا آیا نہیں کافی ہے, آیا نہیں کافی رب تیرا, آیا نہیں کافی رب تیرا, یعنی یہ بات کہ وہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. تو توجہ میری طرف, ترجمہ کیا کرو گے؟ پہلا ترجمہ کیا آیا نہیں کافی, آیا استفہام ہے, کیا نہیں کافی, آیا نہیں کافی, کیا نہیں کافی, کیا نہیں کافی رب تیرا, کیا نہیں کافی رب تیرا, کیا مطلب, یعنی یہ بات کہ وہ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے, ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. یہ ترجمہ کیسے کیا؟ یہ بات زیادہ, اور یہ جو علام شکتے کا فائل ہے ربوں کا, وہ بات ایسا اس کو فائل بناؤ, اور یہ مبدل من ہو ہے, اور انہو علی کل شیء قدیر سے اس سے بدل ہے, اس سے کیا ہے بدل ہے. بدل میں نے کیا معنی کیا, یعنی بدل کیا معنی کیا, یعنی یہ ترجمہ سمجھو مشکل ہے, پھر کہہ رہا ہوں آپا لم یک پہ بے ربے کا, بات ایسا بناؤ معنی کیا ہے, آپا لم یک پہ ربوں کا, یا نہیں کافی رب تیرا, یعنی یہ یعنی کہاں سے آیا, انہ بدل ہے آخری, انہ یعنی یہ بات ہو, یعنی یہ بات ہو, یہ بات کہ وہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے, الا کل شہید شہید, یہ ترجمہ آ جائے گا یہ نہیں آئے گا. نمبر دو, دوسرا ترجمہ, یہاں با بے معنی فی ہے, اور رب سے پہلے مضاف مقدر ہے, رب سے پہلے مضاف مقدر ہے, اور اب معنی ذرا سننا, فی توحید رب کا کیا معنی ہوگا, آبا لم شک پہ فی توحید رب کا, کیا نہیں کافی, کیا نہیں کافی ہے توحید تیرے رب کی, کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے, کیا تیرے رب کی توحید کی اتنی دلیل کافی نہیں کہ اللہ عالم الغیب اور حاضر ناظر ہے, معنی کیا ہوگا, کیا تیرے رب کی توحید کی یہ دلیل کافی نہیں کہ اللہ ہر چیز پر گواہ یعنی عالم الغیب اور حاضر ناظر ہے, مطلب ہے رب کی توحید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نظریہ کہ سب کچھ جاننے والا صرف کون ہے اللہ, کیا یہ بات کافی نہیں تیرے رب کی توحید کے لیے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اچھا ماشاء اللہ, اب دیکھو جی سورت شورا, اس سے پہلے کیا گزری, حامیم, ترجمہ سارے میری طرف دیکھتے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں, مشکل نہیں تھی, اب جو آسان ہے تھے ان کا ترجمہ خود کر لو, الم پی مل یا خبردار یہ مشرق بیچ شک کے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے, اللہ بے کل شہید محیط, خبردار بے شک وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے, جب ہر چیز کو محیط ہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اب اجازت ہے, سورہ شورا, آپ ذرا سمجھو, فرماؤ